Müslüman halk, Müslüman kitle diyelim, Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz camilere koşuyorlar, teravih namazı kılıyorlar. Teravih namazı nedir? Sünnettir. Beş vakit namaz kılmak nedir? Farzdır. Beş vakit namazı kılmıyor, teravih namazı kılmaya geliyor. Dini yanlış anlamış. Dini eksik anlamış. Dini sakat anlamış. Halbuki bir milyar teravih namazını terazinin bir kefesine koysanız, terazinin öbür kefesine de sabah namazının bir rekatını koysanız hepsini çeker aşağı. Biri farz ve sünnet. Farzı bırakıp sünneti yapmak niçin? Sebep cehalet. Sebep eksik anlamak, yanlış anlamak. Yine bakıyorsunuz harıl harıl gece yarısından sonra sahura kalkıyor Müslümanlar Ramazan'da. Sahura kalkmak sünnet hepinizin bildiği gibi. Efali mükellefinden sünnete giriyor. Ama sabah namazına kalkmak nedir? Farzdır. Sahura kalkanların büyük çoğunuz sabah namazına kalkmıyor. Sünneti yerine getirecek fakat farzı terk edecek. Bu bir cehalettir. Dini yanlış anlamaktır. Dini eksik anlamaktır. Bundan dolayı hiçbir yere varamadığımız görülmektedir. Tepemizde, yanımızda, evimizde, önümüzde, her tarafımızda sapıklıklar, çivit atıp duruyor. Bir türlü normale dönemiyoruz. Sebep dini eksik anlamak, yanlış anlamak ve anlayamamak. Ve daha buna benzer. Şimdi çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Tamam, adı sünnet. Düşünün ki yıllar yılı memlekede sünnet merasimleri içkili yapıldı, çalgılı yapıldı, dansözler de yapıldı. Adı sünnet olacak, yapılan merasim lanet içinde olacak. Sünnet, adını sünnet koyacaksınız, fakat yaptığınız merasimin içinde fuhuş olacak, içki olacak. Allah Resulü'nün lanet ettiği fiiller ve eyleler üstlenecek. Memlekette çok yapıldı bunlar, hala yapılıyor. Sünnetçiler görmüşler, o sünnetçiler. Ve türlü meslekler, türlü rezaletler sünnet kelimesinin altında icra edilmiş, hala edilmekte. Sebep dini anlamamak yanlış ama. Yine bizler de öyle. Küçük çocuklarımızı belli yaşlarda sünnet ettiriyoruz. Sünnet dediğimiz erkek çocuklarımızın üzerinde, vücudunda küçük bir ameliyat. Tenasül organlarında vaki olan küçük bir ameliyat, operasyon yavrucası. Küçük bir el parçasının kesilip atılması diyoruz. Basit bir şey. Sünnet bu. Ama 15 yaşını ikmal edip de erginlik çağını yürüdükten sonra Müslüman erkeklerin sakalını kesmemesi de sünnet. Çocuğunun sünnetini yapıyor, kendi sünneti yok adamın. Bir tarafta var, bir tarafta yok. Çarptık bir tutum. Yanlış bir tutum. Geçenlerde Yugoslav göçmenlerinden bir Müslüman kardeşimi sünnetine çağırmışlar. Gittim, kalabalığı toplamışlar. Yüz güldü, krizlenli, kriştineli Yugoslav eden bir aynı insan. Birkaç çocuğun sünnetini yapıyorlar. İçlerinde bir tane sakallı Müslümanı rastlamadım. Dedim ya evvelsiz sünnet olun be adamlar. Hani size sakal? 124 bin peygamberin geldiğini söylenen hepsi sakallı. Siz kime tabi olmuşsunuz, kime benziyorsunuz ya? Çocuklarınızda sünnet var, sizde yok. Birinin kesilmesi sünnet, birinin de kesilmemesi sünnet. Bu yanlışlık niye? Bu çarpıklık niye? Bu dalalet niye? Ama işte böyle. Dünyada İslam'ı eksik anlayan milletlerin başına Türkiye geliyor. Nereden başlarsınız? Hangisini söylersiniz? Müthiş bir dalalet. Bakıyorsunuz adam gazeteci, yazar, kitap yazmış, yazı yazmış, makale yazmış, Müslüman bilinen, Müslüman tanınan bir kalem sahibi yahut yazar, çizer adam. Bir konuşmasına rastlıyorsunuz bir toplantıda, efendim din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyor. Sübhanallah. Ya hiç mi okumadın fıkıh kitaplarında, akaid kitapta men ferraka beyne dini ve devleti fakat eşreke billahil azim. Din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayıran insan müşrik olur, kafir olur bir zaman. Mümkün değil. Kim anlatırsınız? Açın mümkün yapak İslamiyet'e görün. Men yu'tekade enne dine ferik ve devlete ferika sümme haccel beyin sümme mâte havlel kâbe bil mukarrene ve mâte kâfiren ebeda.